Θα συγκριθούμε λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Θα συγκριθούμε λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Θα συγκριθούμε λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Και αυτή είναι η κατάντια της χώρας, ότι πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο. Και ζητάει ο ένας να συγκριθεί με τον άλλον. Αυτοί οι δύο, πάντα υπάρχει ένα δίπολο μεταξύ του οποίου επιλέγει ο ελληνικός λαός, κάθε λαός δηλαδή. Βλέπετε τι γίνεται στην Αμερική, και εκεί δίπολο έχουν και εκεί σύγκριση πάνε να κάνουν το καλό και το καλύτερο. Έτσι λοιπόν και εδώ φάνηκε και χτες στην συνεδρία και συζήτηση της Βουλής ότι έχουμε πιθανότητες να σωθούμε πάρα πολλές, διότι το δίπολο είναι πάρα πολύ καλό. Ποιοτικά καλό, ποιοτικά καλό, και ποσοτικά είναι αρκετή, αλλά ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον νυν, αυτός που είναι τώρα και όχι αυτός που θα έρθει κάποια στιγμή κάποτε αν έρθει. Να ξεκινήσουμε με τον νυν, γιατί ήταν πολύ παραδόξος, ειλικρινής. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό που κάνουμε, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνομαι σε όλους, έχει μια πολύ μεγάλη γενναιότητα. Στόχος μας να στήσουμε τη δική μας διαπλοκή, να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωσης. Στόχος μας να στήσουμε τη δική μας διαπλοκή. Μπράβο! Είπαμε ειλικρινής, το ακούσατε, το είπε ο άνθρωπος, το προσπάθησαν δηλαδή, δεν τους βγήκε με τον Καλογρίτσα, τώρα γίνονται κάτι άλλες προσπάθειες και με διάφορα άλλα σχήματα, ρώσικα, ελληνικά, ρωσοελληνικά, ελληνορωσικά, και δεν ξέρει κανείς που θα οδηγήσουν όλα αυτά. Μαζί με αυτά παρακολουθούν και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, τι ακριβώς σύμπραξη θα γίνει. Ευτυχώς που έχει παταχθεί διαπλοκή και διαφθορά, και αυτό που γίνεται τώρα στα παρασκήνια είναι 10 φορές χειρότερο από αυτό που γίνονταν παλιά σε σχέση με τη διαπλοκή και με τη διαφθορά και με τα παζάρια που γίνονται. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί τα είπε αυτά ο Αλέξη Τσίπρας, τι στόχους ακριβώς είχε για τη νέα διαπλοκή, τη νέα διαφθορά, και πετιέται πάνω ο Κυριάκος. Δεν ανέφερε κάτι με τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αλλά απέδειξε πόσο καθαρός είναι. Και για να τελειώνουμε, κανείς δεν μου χάρισε κανένα τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Τσίπρα. Λέτε ψέματα και το ξέρετε πολύ καλά. Πληρώθηκαν όλα στο ακέραιο. Και σταματήστε πια αυτή την καραμέλα της ψευτιάς. Πληρώθηκαν όλα στο ακέραιο. Πληρώθηκαν όλα στο ακέραιο. Είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι ο άνθρωπος επιβιώνει και χωρίς εγκέφαλο και ψηφίζει ποτάμι. Αυτό ήταν ο Σταύρος. Μιλάει για τους ψηφοφόρους του, κάτι παραπάνω θα γνωρίζει, γιατί τους ξέρει, τα στελέχη του κόμματος, είναι από την χθεσινή του ομιλία στη Βουλή. Ο προηγούμενος ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος καμαρώνει που πληρώθηκαν τα τηλεφωνικά κέντρα που είχε πάρει τσάμπα δωρεά από τη Siemens, και αν δεν είχε δημιουργηθεί ο κουρνιαχτός, δεν θα τα είχε πληρώσει καν. Και βεβαίως δεν είναι το θέμα να πληρώσει ένα τηλεφωνικό κέντρο. Για τέτοια δεδομένα και για τέτοια επίπεδα δεν είναι τραγικό το ποσό, αλλά έδειχνε τη σχέση μεταξύ μεγάλης εταιρείας Siemens και οικογενείας Μητσοτάκη, που τους τροφοδοτούσε. Εμείς πέσαμε πάνω στα τηλεφωνικά κέντρα. Ποιος ξέρει τι άλλο είχε τροφοδοτήσει. Αλλά όλα αυτά διεκόπησαν και καμαρώνει τώρα ο Κυριάκος, επειδή πλήρωσε προφανώς με τον κόπο της δουλειάς του, γιατί έχει και τρία πτυχία, τα τηλεφωνικά κέντρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι οι κάτοικοι που κλείνουν τα σχολεία, και αλλού όχι μόνο εκεί, γιατί φοβούνται θα έρθουν τα προσφυγόπουλα και μπορεί να αλλοιωθεί ο φασισμός των Ελλήνων, όπως διάβασα νωρίτερα σε ένα tweet, πολύ ευφυές. Θα ακούσουμε τι ακριβώς υπερασπίζουν και τι φοβούνται αυτοί οι γονείς στην Θεσσαλονίκη που έκλεισαν με άλλο ένα λουκέτο, άλλο ένα σχολείο. Θα έχουμε ζημιές στις εικόνες, θα έχουμε ζημιές στο σχολικό το κτίριο, σε Θρανία, σε Ντουβάρια. Θα μας σπάσουν τις εικόνες, όπως είπα, θα μας σκίσουν την ελληνική σημαία. Θα έχουμε ζημιές σε Ντουβάρια. Θα έχουμε ζημιές στο σχολικό το κτίριο, σε Θρανία, σε ντουβάρια. Ζημιές σε ντουβάρια, στα ελληνικά ντουβάρια εννοείται. Θα έχουμε ζημιές στα ελληνικά ντουβάρια, δηλαδή με το που θα μπουν τα προσφυγόπουλα μέσα, τα παιδιά που δέχτηκαν βόμβες οι οικογένειές τους. Βόμβες όμως, άμα δεις εικόνες από τη Συρία, καταλαβαίνεις ότι το ότι έζησαν φεύγοντας από εκεί είναι μεγάλο θέμα. Πέρασαν με τα πόδια όλη την Τουρκία, το Αιγαίο και έφτασαν εν πάση περιπτώσει κάπου σε μια πολιτισμένη χώρα, σε μια φιλόξενη χώρα όπως λέγαμε και παλιά, για να μείνουν για λίγο καιρό, δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν μια τάση, τα παιδιά τώρα των 8-10 χρονών, με το που μπαίνουν σε ένα σχολείο να χτυπάνε τα ντουβάρια, τα ελληνικά ντουβάρια. Αυτό πιστεύει αυτός ο κύριος, ο οποίος μεγαλώνει επίσης παιδιά. Ντουβάρια πήγα να πω, αλλά παιδιά, ας το πούμε παιδιά, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτός ο κύριος με αυτές τις απόψεις, όπως και τις χθεσινές που ακούγαμε από τη Μυτιλίνη, όλοι αυτοί μεγαλώνουν παιδιά και φοβούνται για τα ελληνικά ντουβάρια, μην τους τα χαλάσουν οι ξένοι που έρχονται για λίγο καιρό και είναι παιδιά όπως όλα τα παιδιά. Λες και τα ντουβάρια δεν τα χαλάνε εδώ τα Ελληνόπουλα ή τα Θρανία. Δεν κάναμε ζημιές εμείς ως παιδιά. Δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ σφεντώνες και 1002. Τα Θρανία πια. Τα Θρανία. Λοιπόν, αυτά με την νοημοσύνη που έχουν όλες αυτές οι πράξεις. Γιατί από κάτω υπάρχει ένα υπόβαθρο νοημοσύνης. Εννοείται, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Πάμε ξανά στα υπόλοιπα. Τι είναι αυτό που μας ενώνει. Και μας δονεί, θα μπορούσε να το πει κάποιος, μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι εύκολο πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ να τους έχεις όλους απέναντι. Να διαστρεβλώνουν τα πάντα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντι φυσικά αυτούς που βγήκαν από το διαγωνισμό γιατί δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις. Φυσικά αυτούς που δεν πήραν την άδεια γιατί δεν είχαν λεφτά να βάλουν. Και όμως αυτούς οι οποίοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν πάνω από 60 έως 70-75 εκατομμύρια. Φυσικά και τους έχουμε απέναντι, όλους απέναντι τους έχουμε. Και θέλει πραγματικά γενναιότητα ψυχής για να το κάνει κανείς αυτό. Όμως εμείς δώσαμε μια υπόσχεση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα πάμε μέχρι τέλους. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Κανένας δεν μας έχει στο χέρι. Attica Bank. Μαζί πιο ισχυροί. Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός. Μικρές παρεμβάσεις κάναμε για να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Το θέμα μας ενώνει η εντιμότητά μας. Νομίζω από τις καλύτερες φράσεις που έχουν υποθεί από Έλληνα Πρωθυπουργό για θέματα διαφθοράς διαπλοκής. Είναι από τις καλές. Θύμισε παλιές καλές εποχές, αλλά νομίζω ετούτο, γιατί μας ενώνει κιόλας. Περί εντιμότητας μιλούσαν και οι προηγούμενοι, αλλά ότι μας ενώνει η εντιμότητά τους είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Μίλησε και για το Αλέξη Τσίπρας, για το ηθικό μειονέκτημα της αριστεράς. Είναι πλεονέκτημα, αλλά τελικά είναι μειονέκτημα. Το σύστημα της διαπλοκής επέλεξε με ψεύδι και με συκοφαντίες για λογαριασμό σας να επιχειρήσει τι? Να λερώσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Attica Bank. Μαζί πιο ισχυρή. Το ηθικό πλεονέκτημα της σημερινής κυβέρνησης. Και αυτό, ξέρετε κάτι, είναι ύβρις. Και μετά την ύβρη έρχεται η νέμεσης. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Και αυτό, ξέρετε κάτι, είναι ύβρις. Να επιχειρήσει τι? Να λερώσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το ηθικό πλεονέκτημα της σημερινής κυβέρνησης. Α, είναι και πλεονέκτημα και της αριστεράς και της σημερινής κυβέρνησης. Το είχαμε ξεχάσει ότι είναι αριστερή αυτή η κυβέρνηση, οπότε μιλάμε ακόμη για το ηθικό πλεονέκτημα. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε μόνο αυτά, ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε κι άλλα. Είμαστε αδιάλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν θα καλύψουμε, δεν θα συμβιβαστούμε. αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Λένε, είστε η διαπλοκή. Λένε, σύψη και διαφθορά. Λένε, συμφέροντα συμμαχούν, συμφέροντα πολεμούν. Τους επιστρέφω τα λόγια τους. Οι λέξεις είναι ο καθρέφτης τους. Καταρχήν είπε τη λέξη καθρέφτης χωρίς Σαρδάμ. Βεβαίως είναι ο Σιμίτης, καμία σχέση, αλλά πρωθυπουργός και αυτός που τον κατηγορούσαν για θέματα διαφθοράς, διαπλοκής, στα 5-6 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, όχι στους 20 μήνες, 15-1,5 χρόνο πόσο έχει και λίγο παραπάνω, μπήκανε όλα μαζί γιατί έχει ξανατεθεί το θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής στην Ελλάδα και έχει απαντηθεί, ειδικά από το Σιμίτη, είχαν δοθεί απαντήσεις όπως αυτή με τον καθρέφτη. Είναι ωραία λέξη, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και ένας επόμενος πρωθυπουργός όταν παραστεί η ανάγκη. Ο Σταύρος Θεοδωράκης μιλάει για τους ψηφοφόρους του ποταμιού. Στη χώρα όπου 7% ψηφίζει ποτάμι, γιατί είναι περίεργο που 10% ψηφίζει Χρυσή Αυγή? Φίλε, σκουπίδια και φασισμός πάνε μαζί. Είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι ο άνθρωπος επιβιώνει και χωρίς εγκέφαλο και ψηφίζει ποτάμι. Ανεγκέφαλοι όλοι και το 5% 4% πόσο πήρε, όλοι ανεγκέφαλοι. Το λέει ο πρόεδρος, γνωρίζει περισσότερα, δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στα εσωκομματικά ενός τόσο μεγάλου κινήματος, γιατί δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα, μην το ξεχνάμε αυτό. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και ο Αποστόλης. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με αυτό που όλους μας ενώνει και όλους μας δώνει. Όμως εμείς δώσαμε μια υπόσχεση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα πάμε μέχρι τέλους. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Είναι τίμιο, κορίτσι. Όλες είναι τίμιες μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Εμένα με πει εμένα κλέφτρα, κύριε Πόλισμαν. Εγώ μπορεί να είμαι φτωχιά, αλλά... τα πάμε αυτά, παιδάκι μου, τα πάμε αυτά. Είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Attica Bank. Μαζί. Μαζί. Πιο ισχυρή. Θα έχουμε ζημιές στις εικόνες, θα έχουμε ζημιές στο σχολικό το κτίριο σε Θρανία, σε Ντουβάρια, θα μας σπάσουν τις εικόνες όπως είπα, θα μας σκίσουν την ελληνική σημαία. Αυτά τα παιδιά με το που θα μπουν μέσα θα αρχίσουν αμέσως τις καταστροφές, γιατί έτσι έχουν μάθει, δεν ξέρουν να κάτσουν εκεί ήσυχα ήσυχα να ακούσουν ένα δάσκαλο να τους λέει κάτι, είναι... ζωηρά, πάρα πολύ ζωηρά σε σχέση, σε αντίθεση με τα ελληνάκια τα οποία μόλις μπουν μέσα είναι πάρα πολύ καλά και σέβονται τα ντουβάρια κυρίως, τα ελληνικά. Και τα σέβονται γιατί είναι ελληνικά ντουβάρια, δεν είναι τυχαία ντουβάρια. Για αυτά τα ντουβάρια λοιπόν γίνεται όλο αυτό και στη Μυτιλίνη και στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος νομίζω από το Λαγκαδά κάπου εκεί, ένα άλλο σχολείο. Γενικώς η Μακεδονία έχει έτσι προοδευτικό στοιχείο από παλιά και συνεχίζεται και τώρα, είναι και πρόσφυγες όλοι αυτοί από παλιά επίσης. Και τα θυμούνται και διατηρούν τη μνήμη των δικών τους πάντα ψηλά, τιμώντας και κάνοντας όλα αυτά που κάνουν. Πάμε στα υπόλοιπα, γιατί χθες στη Βουλή συζήτησαν και για τους πληστηριασμούς και για άλλη μια φορά, πάλι παραδόξως, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ειλικρινής. Σήμερα ξαφνικά ανακαλύψανε ήσυχα, ότι παρακαλώ. Υπάρχει και ζήτημα πληστηριασμών στη χώρα. Βεβαίως. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να προχωρήσουν πληστηριασμοί όχι μόνο στην πρώτη κατοικία αλλά και σε εξοχικά σπίτια επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν χρέη στις τράπεζες. Και στην πρώτη κατοικία και στα επιχειρηματικά σπίτια, τα τουριστικά σπίτια, τα εξοχικά των επιχειρηματιών που έχουν χρέη στις τράπεζες. Αυτό όμως δεν το άκουσε κυρίως για την πρώτη κατοικία που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το άκουσε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος κινείται σε έναν άλλον εντελώς κόσμο. Τα ακίνητα τα οποία πληστηριάζονται την επόμενη περίοδο είναι ακίνητα τα οποία αφορούν ισχυρούς ή πολύ ισχυρούς οικονομικά ανθρώπους. Για τέταρτη φορά φέτος, μετά τον Φεβρουάριο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, 28 Σεπτεμβρίου, σήμερα μετινοποιήθηκε τέταρτο πρόγραμμα πληστηριασμού για 23 Νοεμβρίου. Προσπαθώ να δώσω μια συνεννόηση με την τράπεζα να δω τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί να γίνει, αλλά είναι ο αγώνας άνισος. Είναι ο 47χρονος από τη Θεσσαλονίκη, πατέρας παιδιού με ειδικές ανάγκες, ιδιοκτήτης του σπιτιού για το οποίο προκλήθηκαν επεισόδια στο Ειρηνοδικείο όταν η τράπεζα το έβγαλε σε πληστηριασμό. Αφορούν ισχυρούς ή πολύ ισχυρούς οικονομικά ανθρώπους. Ήταν για την πρώτη και μοναδική κατοικία. Εγώ και η γυναίκα μου δεν έχουμε τίποτε άλλο. Ή θα πρέπει να πεθάνουμε ή θα πρέπει να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε όχι τίποτα άλλο, να μπορέσουμε απλά να επιβιώσουμε, απλά να ζήσουμε. Αφορούν ισχυρούς ή πολύ ισχυρούς οικονομικά ανθρώπους. Ούτε πλούσιοι είμαστε, ούτε σε καμιά περιοχή πλούσια μένουμε. Συλλογική περιοχή μένουμε και έχουμε μόνο ένα κίνητο, τίποτα άλλο. Είναι η πρώτη σας κατοικία. Είναι η πρώτη κατοικία και δεν υπάρχει κανένα άλλο προσιακό στοιχείο, ούτε δικό μου, ούτε σύζυγου μου. Αυτός τελευταίος είναι κάτοικος Περιστεριού. Όπως ακούσαμε, είναι ένας ισχυρός και πολύ ισχυρός άνθρωπος, γιατί έτσι το προσδιορίσε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι το προσδιορίζει το Μαξίμου και μετά non-paper, ότι οι πληστηριασμοί γίνονται σε πλούσιους και μπαταξίδες που δεν πληρώνουν και όχι σε απλούς ανθρώπους. Όλοι αυτοί λοιπόν που ακούσαμε, οι δύο και όλοι αυτοί που έχουμε ακούσει από την εκπομπή και θα ακούσουμε και Τετάρτη αύριο, γιατί κάθε Τετάρτη γίνονται, είναι πλούσιοι και ισχυροί και πάρα πολύ ισχυροί άνθρωποι αυτού του τόπου. Γεια σου, Αποστόλη μου, από Southampton. Γεια σου, Μωρή, ξένη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Ρε, εσύ, Αποστόλη, τι έχει πάθει ο λαός? Έχει συγχυστεί λίγο, ε. Τώρα? Δεν ξέρω, ρε, παιδί μου, έχουν μπερδευτεί. Έχουν μπερδευτεί οι αντιδραστές με τους κομμουνιστές. Έχουν οι κρετίνοι με τους γελίους. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα μας. Υπάρχει και το τραγούδι αυτό που λέει «Οι κρετίνοι». Αυτό. Δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω για τα παιδάκια, για τα προσφυγόπουλα που θα πάνε στο σχολείο σήμερα 2 με 6 και άκουγα πριν που το σχολίαζε και ο Θήμιος. Κοίταξε, τα παιδιά δεν θα πεθάνουν ούτε από τις τουρκικές τουαλέτες, ούτε από τίποτα τέτοιο. Θα υποφέρουν από το φασισμό και από την αμάθεια των γονιών τους. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα κάνει κακό στα Ελληνόπουλα. Τίποτα άλλο. Η Χίλαρη δεν είναι που πατρονάριζε τον Χίλαρη, τον Μπιλ, στον πόλεμο με την Ιουγκοσλαβία? Γι' αυτό θέλουμε Χίλαρη. Ανάψουν λίγο τα αίματα. Γιατί ακούω μερικούς που λένε ότι θέλουμε τον Τραμπ. Τον Τραμπ το θέλουμε για να ηρεμήσουμε και λίγο να έχουμε και λίγο ειρήνη. Τουλάχιστον να μείνει ο πόλεμος στα δικά του σύνορα. Θα φαγωθούν αυτοί μεταξύ τους, δεν θα βγαίνει πόλεμος παρά έξω. Ο υπόλοιπος κόσμος ειρήνη. Αλλά ειρήνη είναι βαρετό. Γι' αυτό ο Χίλαρη λίγο να τσιτώσει τα αίματα. Ο πόλεμος είναι ήδη. Ναι, παιδί μου, αλλά άλλο να σκοτώνουν τους Μεξικάνους εκεί μέσα και τους Αράπηδες. Άλλο να σκοτώνουν τους λαούς τους άλλους σκοτεινούς μας. Κατά τα άλλα θέλει ρί. Ποιος είναι άνθρωπος τώρα? Ο Μεξικάνος. Μα είναι Μεξικάνος. Είναι δυνατόν να είναι άνθρωπος για τον Τραμπ, μιλάμε. Το ερώτημα βέβαια είναι το τι κακό έχει το Μεξικό. Η απάντηση είναι Μεξικάνος. Αν ρωτήσει τον Τραμπ. Άκουσα την Κυριακή τον Μάνο τον Ιφλή. Θέλω πραγματικά να το μεταφέρεις μέσα από την εκπομπή. Ναι. Είναι καταπληκτικός, είναι φανταστικός. Το θέμα με τα κόκκινα δάνεια είναι τρομερός. Η συνέντευξη με τη Σουλτανίδου ήταν καταπληκτική. Καλώς. Και τι ωραία που τα είπε. Και πόσο ωραία έπεσε κάθε μαρκα από τη κοινωνική, πόσο λένε αυτό, κοινωνικό αυτοματισμού, να πληρώνατε το δάνειο. Δώστε μας ρε καλά τους μισθούς και τις συντάξεις μας να τα πληρώσουμε το δάνεια. Όχι να ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες με τα δικά μας λεφτά και μετά να θέλετε να σας τα πληρώσουμε. Σε πληρώνει ο Νιφλής. Γεια σε παρακαλώ αλήθεια. Που θα βγάλουμε την εκπομπή ότι είναι και καλός ο Νιφλής. Άσε με. Την αλήθεια λέω. Δεν χρειάζεται. Για τον Νιφλή δεν χρειάζεται. Εσύ ο Μπογιόπουλος και ο Νιφλής. Ό,τι καλύτερο έχετε. Αυτό που μπήκαμε τον Μπογιόπουλο και τον Νιφλή δίπλα πολύ με ξεφτυλίζει. Έλα. Γεια. Μια παραγγελία θα ήθελα να δώσω. Ορίστε. Τριάκο το μπέικον. Ναι. Τέσσερα πιτόγυρα απ' όλα. Ναι, ναι. Και πέντε κοκακόλες. Πού τα φέρνω? Παπί, εξυπηρετείτε παπί. Βεβαίως. Και κότα και χίνα, όλα τα πτηνά εξυπηρετούμε. Παπί, κυρία μου, πανεπιστήμιο Πειραιά, παπί. Ναι, κατάλαβα, αυτό εννοούσα κι εγώ. Εντάξει, περιμένω. Τι περιμένεις, πού? Όνομα, τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Ναι, και όνομα, πού θα σας βρω, στο παπί γενικώς? Στο παπί, αίθουσα 13. Αίθουσα 13, όνομα. Νικολάου, Φιλιπάκης. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Με τηλέφωνο εδώ. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να φέρω την παραγγελία, λυπάμαι. Μα πού? Δεν γίνεται, αγαπητέ, τι πώς? Δεν γίνεται, άντε και γάμψου. Πώς μιλάς, ρε φίλε? Έτσι μιλάω, ρε φίλε, δεν μαγειρεύω για κάθε μαλάκα που δεν λέει όνομα και τηλέφωνο. Άντε μου στο διάλο πια. Άντε στο διάλο, κολόπεδο αιώνι φοιτητές. Ή στο διάλο. Είναι καιρός πια να θυμηθούμε όλοι οι Έλληνες ότι είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Ποιο ίδιο καράβι, ρε καραγκιόζη, που ήσουν στην πρώτη θέση και εγώ ήμουν έξω στο κατάστρωμα και με τρώγει βροχή. Δεν πας στο διάολο. Έχει ξυπνήσει ποτέ ο πατέρας σου 4 ώρα να πάει για δουλειά? Εμάς θες, ρε νταλάρα, στο τηλέφωνο μιλάω. Σε μένα τα λες αυτά? Όχι, σε σένα, ξέρει αυτό σε ποιον τα λέω. Όχι, να πει σε ποιον. Το γουρλωμάτι του Τέρι Χρυσού. Το Pokémon Go. Να ξέρουμε, συνδυόμαστε. Το Κυριάκο. Το Μητσοτάκα Τάκα που λέμε. Το Μητσοτάκα Τάκα. Το σπίτι μου αμένα είναι 500 τετραγωνικά. Στο ίδιο καράβι, ναι, είμαστε. Πού κάθεται αυτός όμως? Ποιος ήταν ο Μούτσος και ποιος έριχνε τον Μπούτσο? Όμως εμείς δώσαμε μια υπόσχεση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα πάμε μέχρι τέλους. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Attica Bank. Μαζί. Μαζί. Πιο ισχυρή. Γιατί το λέει και το μότο της τράπεζας. Μαζί πιο ισχυρή. Πετιέται και ο Τσίπρας. Έτσι λοιπόν μας ενώνει η εντιμότητα. Η Φόφη μίλησε κι αυτή. Είχε μια πολλές καλές στιγμές στη χθεσινή συζήτηση, αλλά το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι καλύτερο από τα άλλα. Ο Τζάμπα Μάγκας επέλεξε να το βάλει στα πόδια. Νομίζετε, κύριε Τσίπρα, ότι έχετε το πολιτικό και ηθικό ανάστημα να μου κουνάτε, να μας κουνάτε το δάχτυλο? Δεν σηκώνω μπούλινγκ. Σύστηκαν οι πόρτες, τα παράθυρα, τα έδρανα, όλα. Βλέποντας τη Βουλή χθες, ήθελες να φύγεις από τη χώρα κανονικά, αλλά και πού να πας, γιατί και στις άλλες χώρες τα πράγματα, όχι έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε πρωτοπόροι, αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Λίγο ειδήσεις να παρακολουθήσεις, βλέπεις τι ακριβώς γίνεται και μαντεύεις τι ακριβώς θα γίνει. Πολύ σύντομα, στα επόμενα 2-3 χρόνια, ειδικά την επόμενη χρονιά που θα έχουμε εκλογές σε Γαλλία, Γερμανία και μια σειρά άλλες μικρές χώρες, καταλαβαίνει ο καθένας τι ακριβώς περίπου θα συμβεί. Άλλωστε υπάρχει και εμπειρία σε αυτή την Ήπειρο από παλαιότερες πολύ λαμπρές δεκαετίες. Ο Κυριάκος θέλει να δοθεί στον ελληνικό λαό το δυνατότητα. Δεχτείτε και το επόμενο αίτημά μας. Προκηρύξτε εκλογές λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Ελάτε αν τολμάτε. Ελάτε αν τολμάτε. Δώστε το δυνατότητα. Δώστε το δυνατότητα στον ελληνικό λαό που ασφιχτιά. Χρειάζεται ο ελληνικός λαός το δυνατότητα για να αποδείξει εκλογές και τα λοιπά. Κουτσαβάκης του Χάρβαρντ, κανονικά όμως το έκανε και ο Σαμαράς, ήταν λίγο πιο λαϊκός, έγερνε και όλο το σώμα ο Σαμαράς προς μία πλευρά όταν έκανε αυτές τις μαγκές, τα θυμόμαστε όλοι, τα μεταδίδαμε και εδώ, αλλά ο Κυριάκος επειδή δεν έχει το εξωτερικό, την κίνηση, πάσχει λίγο στην κινησιολογία, και βγαίνει μόνο αυτό το μάγκικο με υπόβαθρο Χάρβαρντ και τρία πτυχία και είναι ακόμη πιο κωμικό όλο αυτό το η εικόνα που βγάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εργαζόμενοι στα κανάλια, οι τεχνικοί χθες τέτοια ώρα είχαν πορεία και συγκέντρωση έξω από το Μαξίμου, κρέμασαν και ένα πανό, ένα μαύρο πανό στα κάγκελα του Μεγάρου με μαύρου Μαξίμου, όπως το αποκαλούμε εμείς στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια, με μαυρό Μαξίμου. Να ακούσουμε λίγο τι ακριβώς συνέβη χθες. Θεωρούμε ότι το μαύρο που ρίχνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορεί να κλείνει τα κανάλια. Δεν περίμενα ποτέ από μια κυβέρνηση αριστερή να έρθει και να μου δείξει το δρόμο της ανεργίας. Έξι μήνες απλήρωτοι, το πώς θα καταφέρνουμε όλοι οι εργαζόμενοι του ΜΕΓΑ είναι τραγικό. Τραγικό. Εγώ πάντως όταν θα κοιτάξω το παιδί μου και τη γυναίκα μου στα μάτια, θα τους πω ότι δεν μας έκλεισε η επιχείρηση που δουλεύουμε και που έχουμε βάλει πλάτη και μας έχει στηρίξει, αλλά μας κλείνει μια κυβέρνηση που θέλει να το παίζει δημοκρατική και αριστερή. Είναι και εμπαθείς αυτοί οι εργαζόμενοι, μα να μην αποδέχονται τον προσδιορισμό, αυτοπροσδιορισμό της κυβέρνησης ως αριστερά. Είχαν και άποψη και γι' αυτό δηλαδή, λογικό, όλο αυτό που συμβαίνει. Λαός, μέρος Β. Ναι, του κυρίου Καλαμούκη. Ναι, ναι, το Τσαρδί. Κοιτάξτε, δεν είμαι χουντικός και είμαι και φίλος του Καλαμούκη εκεί πέρα. Λοιπόν, μια ρώτηση όμως. 15.000 αυτοκτονίες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην Ελλάδα από αυτούς τους αγίρτες. Ποιους αγίρτες? Όσα δεινά πέρασε η Ελλάδα από τότε. Περίμενε. Ποιοι προκάλεσαν τις 15.000 αυτοκτονίες, δεν κατάλαβα. Από την ημέρα που έγινε τα μνημόνια, έχουν κάπου 15.000 άνθρωποι αυτοκτονήσει. Ο λαός εδώ πέρα, όλοι μας και εγώ και όλοι στην αξιολογή, έχουμε πάει στην εξαθλίωση. Θα καταλήξουμε ότι στη μεταπολίτευση γίνονται αυτά, στη Χούντα δεν είχαμε τέτοια. Εκεί θα καταλήξουμε, πείτε μου να το ξέρω από την αρχή, Μηχανό Ενέργεια. Στη Χούντα τι γίνει, ρε παιδιά, για ένα λεπτό. Εγώ είμαι 78 χρόνων και τα ξέρω, ρε παιδιά. Σωστό. Δεν είχαμε αυτοκτονίες από τη Χούντα, αγαπητέ, γιατί είχαμε δολοφονίες. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Πέθανε ο άλλος από το βασανιστήριο, δεν προλαβαίνει να αυτοκτονήσει. Ήθελε να αυτοκτονήσει, δεν μπορούσε. Όχι, δεν είμαι χουντικός με καμία δύναμη. Είπε κανείς ότι είστε χουντικός επειδή μνημονεύετε τη Χούντα. Νοσταλγό, α το πούμε. Κάθομαι και κάνω τη σύγκριση και σου λέω ότι γίνανε κάποια ατυχήματα τότε ή κάποιοι τρελοί κάνανε κάποιες βλακίες, αλλά είναι ασήμαντα, είναι 5, 10, 50, 100 μπροστά στις χιλιάδες που γίνονται σήμερα και τα εκατομμύρια. Όταν έχουν κάνει 4 εκατομμύρια κόσμο φτωχό, οι ψεύτες, οι αλήτες, οι απατεώνες, πράσινο-κοκκινομπλε όλοι. Αν αυτοί έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει, μιλάμε για τη Χούντα, ρε παιδιά. Είναι αμαρτία από το Θεό, ρε παιδιά. Επειδή είμαι παππούς, να πούμε, και επειδή είμαι μεγάλος. Κατάλαβα, επειδή είστε παππούς και είστε μεγάλος, σας άκουσα. Να είστε καλά. Ένα μήνα, ρε φίλε, προσπαθώ να σου πάρω. Ο Δήμιος, ας πούμε, έλεος με αυτούς τους κομμουνιστές, τους κομμουνιστάς, μας έπληξε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα που ο Άδωνης και η Συναυτό χάσανε το είδωλό τους στον Πατακό, φοβάμαι θα θεριέψει η ιδεολογία της αριστεράς. Θα μας πρίξετε με τους μάγκες τους άλλους, ε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι χάνονται οι αγνοί πατριώτες και η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς θα θεριέψει. Αυτό φοβάμαι. Καλέ, πολύ τη μόδα έγινε τελευταία να είναι κάποιο κομμουνιστή. Τι γίνεται? Ποιο είναι πάλι κομμουνιστή? Καλέ, ο Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλο δεν είναι τώρα καινούριο. Ο Κατρούγκαλο είναι πάλι κομμουνιστή πια. Το υποστηρίζει με πολύ πάθο όμω. Ναι. Λόγια. Ναι. Άδωνη Βορύδη Αμβρόσιο. Και αυτοί οι κομμουνιστέ? Όχι, όχι. Έλα μου, και στον τόπο σου τρόμαξα. Μαζί και αυτοί οι χουντικοί που σου τηλεφωνούν φρύνουν από προχθέ που πέθανε αυτό το σκουλί και ο Πατακό. Μα δεν κλάψει για του δικού του ανθρώπου, για ποιου θα κλάψει? Για άλλου, για του ξένου. Τι θα κλάψει, α πούμε, για έναν που τον έπιασε καρδιά μια διαδήλωση, ας πούμε. Από τα δακρυγόνα τους. Όχι, γι' αυτό θα κλάψεις. Για τον Πατακό θα κλάψεις. Δεν έχει λογική. Δεν είναι συνεπές με Άδωνη και Βορύδη και Πλεύρη. Συνεπέστε το. Δηλαδή με τη μισή Νέα Δημοκρατία. Συνεπές είναι. Τι θα κλάψει? Τον άλλο πέθανε στο πεζοδρόμιο επειδή δεν είχε λεφτά. Ήταν ζητιάνος, ζητιάνος ήταν. Θα πεθάνει ο ζητιάνος. Τον άνεργο θα κλάψει. Ποιον θα κλάψει? Είναι συνεπής. Να τους το αναγνωρίσουμε. Αυτό. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μην ξεχάσουμε να πούμε. Έλα, γεια. Γεια σου. Γεια σου. Θα θεωρούσα μεγαλύτερη τιμή από το να ευρίζεται μία μέρα μετά το θάνατο του 19 Πατακού. Θα ήταν πιο έντιμο να αναφέρεται τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Περίοδο 67-73. Άχουμε και τους χουντικούς που γεννηθούν, ξέχασα. Τι να πω, συλληπιτήρια. Την τύχη του να έχετε. Τύχη είναι αυτό. Θέλει να μάθει να μιλάς με αριθμούς και όχι με χολή. Δεν έχω όρεξη να μιλάω με κανένα αριθμό. Με κανένα αριθμό. Να βγάλει τη διχαλωτή σου γλώσσα εγώ ξέρω. Αλλά συγχωρέθηκε ο άνθρωπος και δεν έκανε τα βασανιστήρια του Πινοσέτ. Ποιανού βασανιστήρια έκανε? Ρε φέμε εκεί πέρα. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Ναι, ναι. Καλά, τι βλακίες λέει εκεί πέρα. Η Χούντα ήταν η πιο καλή. Έφαγε ο κόσμος ψωμάκι. Είναι τούτοι οι αλήτες καλύτεροι? Έχετε μείνει τόσο ζωντανοί? Οι κλέφτες, οι ψεύτες, οι λοποδίτες. Τα συλληπιτήριά μου να σας δώσω. Μετά το 74 όλη η σαβούρα μπήκε. Κατέστρεψε τον ελληνικό λαό και τον έχει κάνει να τα πούμε αυτά. Μιλάει. Και έκανε και δρόμο. Ο κόσμος πεινάει. Πες για τους δρόμους και για το χρέος που δεν άφησε. Σου μιλάω εγώ, άσε αυτά που λες εσύ. Όχι, δεν ακούσω μόνο αυτά που λες εσύ. Τα συλληπιτήριά μου. Θέλω να δεχθείτε τα συλληπιτήριά μου. Τα συλληπιτήρια να τα πεις αλλού. Πού θα τα πω, στον Άδωνη? Δεν έχω το τηλέφωνο. Το Βορύδη σε σένα. Το πήρες. Μακάρι να έρθει η Χούντα πάλι. Καλά. Τα συλληπιτήρια μου, μακάρι, μακάρι. Δεν θέλω να σταράξω, πρώτη θα είστε. Αλλά τέλος πάντων. Να σου πω, σε παρακαλώ, πότε θα γίνει η κηδεία του Πατακού να πάω. Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Δεν ξέρω. Σοβαρά τώρα. Γιατί δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν ήμουνα με τη Χούντα. Καλά, εγώ κατάλαβα ότι ήσουν με την αντίσταση τώρα, συγγνώμη. Ο κόσμος μπερδεύτηκε. Εγώ κατάλαβα ότι είσαι αντιστασιακιά, λοιπόν. Ήταν να παραμιλάμε, να χάθουν όλοι του. Άντε, γεια. Ναι, ναι, γεια, γεια. Γεια είναι σημαίνει υγεία, δεν θα το ευχηθώ. Σήμερα ξαφνικά ανακαλύψανε ήσυχα, ότι παρακαλώ. Υπάρχει και ζήτημα πληστηριασμού στη χώρα. Βεβαίως. Δεν θα προστατευτεί καθόλου η πρώτη κατοικία. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Αλήθειες, αλήθειες και όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα. Τα φέρνουμε εμείς εδώ και βάζουμε και φτιάχνουμε μια ταύτιση λόγων και έργων. Τους κάνουμε συνεπείς, γιατί οι ίδιοι μερικές φορές με αυτά που λένε και κάνουν δείχνουν ότι δεν είναι συνεπείς. Εμείς εδώ τα τακτοποιούμε έτσι που να έχετε στα μάτια σας μπροστά σας έναν συνεπή πολιτικό. Σήμερα τον Αλέξη, χτες τον Σαμαρά, προχτές τον Γιώργο. Ο Γιώργος. Στο 211-208-200 σας περιμένει ο Αποστόλης εκτός των άλλων να βρίσετε για τα χρυσαυγίτικα και όλα αυτά τα φασιστικά με τα σχολεία. Να δώσετε και καμιά αφιέρωση για την Παρασκευή. Πάντα είμαστε ανοιχτοί, σας περιμένουμε. Φτιάξτε το δικό σας ηχητικό, φτιάξτε το μόνο σου, όπως λέμε για άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε να το κάνετε και γι' αυτό. Μέχρι να σκεφτείτε τι θέλετε, να ακούσουμε πώς χαρακτήρισε χτες την ιστορική εφημερίδα ο Πρωθυπουργός. Και τι θυμηθήκατε εδώ να φέρετε στη Βουλή? Όλα αναμασήματα από τα πρωτοσέλιδα κίτρινων εφημερίδων, όπως για παράδειγμα την εφημερίδα Αυγή. Άλλη μία. Το κίτρινο φυλάδο. Αυτός την είπε έτσι, το ακούσαμε εδώ, ατράνταχτο πιστήριο. Για να το λέει κάτι παραπάνω θα γνωρίζει ο ίδιος. Εκεί που ήταν ωραίο το απόσπασμα από τα πολλά που υπόθηκαν και που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν όταν μίλησε για τους, απευθυνόμενος στη Φόφη γεννηματά, για τους αγωνιστές του Πασόκ που τώρα πια έχουν εγκαταλείψει το Πασόκ και είναι στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εδώ λοιπόν η κυρία Γεννηματά να μας κάνει την τιμή. Θα τους πω ένα πράγμα. Και μην νομίζετε ότι επειδή τώρα τελευταία έρχεστε εδώ στη Βουλή και μιλάτε μια γλώσσα που μοιάζει περισσότερο σε αυτά που λέει ο κύριος Λαβαζάνης, αυτά τα φορέματα φοράτε. Και πρέπει να δώσετε επιτέλους μια απάντηση. Να σταματήσετε τη συκοφαντία απέναντι στους αγωνιστές που δεν βρίσκανε πια τον εαυτό τους στο Πασόκ και συναντήθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αγωνιστές όμως που δεν έβρισκαν πια τον εαυτό τους στο Πασόκ και συναντήθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Τζάκρη είναι μια αγωνίστρια, τη θυμόμαστε πώς αγωνιζόταν. Ο Κουρουμπλής, αγωνιστής και αυτός. Ο Βουδούρης που έκανε και κάτι καταγγελίες για κάτι σκάνδαλα εκεί με τον Μουζάλα και τους πρόσφυγες. Ο Σπίρτζης κυρίως. Όλοι αυτοί όντως και άλλοι πάρα πολλοί. Αυτοί είναι τέσσερις που μου ήρθαν εμένα τώρα. Όλοι αυτοί αγωνιστές του Πασόκ που δεν έβρισκαν τον εαυτό τους εκεί και βρέθηκαν στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Να κρατήσουμε από όλους αυτούς την εικόνα της αγωνίστριας Τζάκρη, η οποία δεν είχε τέτοια αγωνιστικότητα και τέτοια αριστερή επεξεργασία για τα θέματα της κοινωνίας που δεν χωρούσε όντως στο Πασόκ και βρέθηκε ευτυχώς στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα χωράει μια χαρά η αγωνίστρια Τζάκρη. Ποιος ακριβώς είναι, τι είναι, το είμαι γενικότερα, το ρήμα του μπι όπως λέμε, κλείνεται σε διάφορες πτώσεις στο ηχητικό που ακολουθεί. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και ήρθα να σας φάω τα λεφτά σας. Εγώ είμαι συστημικός. Μα ποιος είσαι τέλος πάντων. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας και αυτή τη στιγμή είμαι σε επιστράτευση. Έτσι για ξέρουμε. Είμαι σοσιαλιστής. Όνομα και πράγμα, φέρω τον τίτλο μου πιστός και υπερηφάνος. Τι να κάνουμε για σένα, να σε συλλαφέρουμε. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Μα ποιος είσαι τέλος πάντων. Είμαι Ποντικάκη, κοίταξε το τρίχωμά μου. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Όλους νομίζω τους γνωρίσατε. Αφροδίτη Μάνου τραγουδάει, τους άλλους τους ξέρετε. Είναι πολύ αγαπημένη συνεργάτη αυτή εδώ τη εκπομπή. Εκεί που είπε Ποντικάκη, αυτός που είπε Είμαι Ποντικάκη, το αναγνωρίζετε από το τρίχωμά μου, είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Διότι η εικόνα έρχεται και κάθεται, αν κάτι λες στον Πάγκαλο, το λες Ποντικάκη. Μικρό, με ωραίο τρίχωμα και πολύ συμπαθητικό. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και σήμερα όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 παρα 10 αυτή και την άλλη εβδομάδα, μετά πάει πιο αργά γιατί ξεκινάνε και κάτι σύριαλ εκεί στον Α, με την ελπίδα πάντα να υπάρχει άδεια, να υπάρχει ο Α δηλαδή, για να υπάρχουν και το Β, Γ, Δ και όλα τα υπόλοιπα γράμματα. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Το ραντεβού μας στο τηλεοπτικό είναι κάθε Δευτέρα Τρίτη για αυτή τη βδομάδα και την άλλη στις 10 παρα 10 παρα 5 κάπου εκεί μετά το τέλος της Μουρμούρας. Εδώ στο ραδιόφωνο ακολουθεί Λαός, το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Εχθές σε είδα πάλι. Σαν άψα. Μα τι μανουλο μάνουλο είσαι. Μα δεν είμαι. Τεκνό είσαι. Μα δεν είμαι. Τι μάτια είναι αυτά. Εσύ πες μου. Τι δόντια είναι αυτά. Πες μου. Αυτά τα χίλια. Πού να δεις αυτά τα τσιμπουκόχυλα. Αυτά τα χίλια σου εγώ θέλω να τα φιλήσω. Εγώ δεν θέλω. Μπορώ νομίζεις. Πάω στον καθρέφτη, αίσθηση είναι άλλη. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει να τα βρούμε οι δυο μας. Α, νόμιζα τα χίλια τα δικά μου να βρούμε. Για η φωνή σου και να σου πω και κάτι. Καλά, η φωνή είναι άλλο, είναι αριστούργημα, είναι κλάμα. Τα χέρια σου είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι σεξουαλικά τα χέρια μου, το έχεις παρατηρήσει. Αυτά τα μεγάλα δάχτυλα δείχνουν ότι έχεις μεγάλα σωματικά προσόντα. Δεν είναι μόνο τα δάχτυλα, που είναι αλήθεια αυτό που λες, δεν θα το αμφισβητήσω, αλλά είναι λίγο που φαίνεται το δουλεμένο το χέρι, το αριστερό κυρίως. Γιατί με αριστερόχειρας. Φαίνεται το δουλεμένο το χέρι και λίγο σεξιτάρι. Δεν το νομίζω. Εσύ πρέπει να γαμπάς αβέρτα κουβέρτα. Με το άλλο. Αλλά σε εκδικώ και σε εκδικώ και εγώ τώρα. Τι θα γίνει, θα τα βρούμε ή δεν θα τα βρούμε. Τι να σου πω, έχω πολλές κουβέρτες. Πολύ κουβέρτα και δεν έχω χρόνο. Αφού σε πάω, σε πάω. Με πας. Θες να σε πάω κι εγώ επειδή με πας εσύ. Πάρε με στο τηλέφωνο, σε αυτό που καλό. Από το τηλέφωνο δεν ευχαριστώ, σε πάρσιμο. Το πάρσιμο το καλό είναι από κοντά. Επειδή λέγατε τώρα για τη Μυτιλίνη, αυτή η Χρυσαυγίτισσα που έκλεισε το σχολείο δουλεύει σε ΜΚΟ Save Children, κάτι τέτοιο, και δουλεύει και κάποιος άλλος συγγενής με το ίδιο όνομα, γιατί μπήκα στο Facebook και το ψάξα στην ίδια ΜΚΟ. Εντάξει, παιδί μου, δουλειά υπάρχει άρα. Ναι, να δεις τι ωραία που είναι αυτά που με τη ΜΚΟ, που είναι το κάθε λαμόγιο Σιριζέος, το κάθε λαμόγιο Φασίστας, και πληρώνονται με τα δικά μας τα λεφτά τα 1500 και μας κάνουν και κριτική και το παίζουν και πολιτικοποιημένοι. Ο Δημήτρης είμαι από Αριδαία. Είχα πάρει τηλέφωνο πριν στην προηγούμενη σεζόν, μάλλον. Σου είχα πει ότι έχω μια οικογένεια Σύριους που ψάχνανε χώρο για να κάνουμε έκθεση. Ήταν ζωγράφοι. Πήγαμε καλά. Βγάλαμε 2-3 δημοπρασία στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να σου πω τώρα σχετικά με αυτό με το ελεύθερο που ακούω. Ήθελα να σου πω ότι λυπάμαι και τους λυπάμαι μαζί. Μόνο αυτό. Να πω κάτι για τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, όταν γίνεται πληστηριασμός, δεν έρχεται ένα χαρτί στο σπίτι σου, ας πούμε, πετάει ένα χαρτί και έρχεται και λέει καλημέρα σας ο πληστηριασμός. Κάποιος το βγάζει αυτό το χαρτί. Δηλαδή, κάποιος δικαστικός υπάλληλος, κάποιος δικηγόρος, έρχεται κάποιος δικαστικός επιμελητής. Αυτοί όλοι βγάζουν αυτές τις αποφάσεις, δεν βλέπουν ότι για 500 ευρώ βγαίνουν τα σπίτια στο σφυρί. Αυτοί που ζουν σε άλλη χώρα δεν μπορούν να πούνε αρνούμε, δεν το κάνω. Ο αστυνομικός που θα έρθει να κάνει τον πληστηριασμό δεν μπορεί να πει δεν έρχομαι. Μια ιδέα δίνω εγώ τώρα. Θα περιμένουμε και από τους αστυνομικούς τις τύχες μας. Άστο. Στους αστυνομικούς, στους υπόλοιπους, στους αστυνομικούς απ' έξω, οι υπόλοιποι. Δεν βγαίνει έτσι το χαρτί από μόνο του. Μπορείς να πούμε να σκεφτείς, να ξεκινάς κάπως διαφορετικά. Όχι να πούμε να μας δείχνεις την ασχήμια αυτονόνη, γιατί την ξέρουμε ρε φίλε, όλοι την έχω βαρεθεί. Θα δείχνεις και την ασχήμια του Έλληνα και θα ξεκινάς και θα του λες τι του πουλήσανε, τι του γαμπάνε και τι θα του γαμπάνε κάθε μέρα, τι δεν θα έχει. Πας και ρε φίλε να πούμε σαν νιάρι λίγο τρίχα του και σηκωθεί. Ο Μητσοτάκης θα δώσει άδεια στον Μπουμπούκο, στον Πλεύρη, στον άλλον τον Βορύδη να πάει στην κηδεία του Πατακού. Θα δώσει. Θα δώσει, Χωρίς υποστηρικτές θα πάει η κηδεία έτσι. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Δύο βασικά ερωτησούλες. Ελεύθερα. Πρώτη ερωτησούλα είναι το εξής. Ή εξής, παρακαλώ να μιλάμε σωστά ελληνικά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξέρω. Όταν συνειδητοποιεί κάποιος, ένας τρελός, όταν συνειδητοποιεί ότι είναι τρελός, πάβει να είναι τρελός ή όχι. Αυτές τις δύο επιλογές έχω μόνο. Όχι. Όχι, πες μου εσύ. Αφού έχω να διαλέξω, όχι, όχι λοιπόν. Ωραία, μάλιστα. Άρα, ένα πρόβατο το οποίο εδρεύει στο καπιταλιστικό σύστημα. Διαφωνεί κάθετα με το καπιταλιστικό σύστημα. Το έχει τρέξει το θέμα. Αλλά εξακολουθεί να δουλεύει στο καπιταλιστικό σύστημα. Τι είναι. Πρόβατο πάλι. Άρα είναι πρόβατο. Ελλάδα και εσύ ο ίδιος. Είμαι πρόβατο. Είμαστε πρόβατο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής λοιπόν. Όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Μέση δεν έχουν, άλλα μάθαμε στο σχολείο. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και το καπιταλιστικό σύστημα κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Μπορούμε να είμαστε από τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχει ήδη καταρρεύσει. Ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποιο θεωρείς προσωπικά πως είναι το επόμενο πολιτικό σύστημα στον κόσμο? Ο Μητσοτακισμός. Εντάξει, δεν θες να απαντήσεις σοβαρά. Δεν απάντησα. Ναι, αλλά απάντησα μου σοβαρά. Είναι σοβαρή ερώτηση. Άντε βρε Καραγκιόζη τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, γεια. Όμως εμείς δώσαμε μια υπόσχεση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα πάμε μέχρι τέλους. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Είναι τίμιο, κορίτσι. Όλες είναι τίμιες μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Εμένα με πει εμένα κλέφτρα, κύριε Πόλισμαν. Εγώ μπορεί να είμαι φτωχιά, αλλά τούτο τα πάμε αυτά, παιδάκι μου, τα πάμε αυτά. Είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Βρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Attica Bank. Μαζί. Μαζί. Πιο ισχυρή.